kodem rabatowym taniej o 450 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 22 marca, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. O zacieśnieniu współpracy, m.in. gospodarczej, rozmawiali w Warszawie premierzy Polski i Japonii. Z szefem rządu w Tokio spotkał się też prezydent. Tak jak chciał, Andrzej Gwiazda otrzyma wyższe odszkodowanie za internowanie w stanie wojennym. Jest prawomocny wyrok Sądu Najwyższego. 37 kg bursztynu w skrytkach w samochodzie. Jego przemyt do Polski udaremnili celnicy z Lubelszczyzny. Polska i Japonia potwierdzają strategiczne partnerstwo. W Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim spotkał się premier Japonii Fumio Kishida. Polityk tuż po powrocie z Kijowa zapewnił o konieczności dalszego wspierania Ukrainy przez Zachód. Jednocześnie Warszawa i Tokio widzą szansę na pogłębienie współpracy gospodarczej. Bezpieczeństwo, energetyka i cyberprzestrzeń. Na takie obszary pogłębiania kontaktów gospodarczych z Polską wskazuje premier Japonii Fumio Kishida. Jak przypomniał, nad Wisłą jest już ponad 350 japońskich firm. Chcielibyśmy dalej zacieśniać współpracę w nowych dziedzinach, takich jak wysokotemperaturowe reaktory chłodzone gazem, czyste technologie węglowe oraz wodorowe. A swą gospodarczą obecność w kraju kwitnącej wiśni chce zwiększyć Polska. Zwłaszcza w kontekście promocji polskiej żywności, promocji polskich produktów na japoński rynek. Japonia to jest ogromne państwo w sensie ludności. Mówił szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Japonia zapowiada również rozwijanie relacji z Grupą Wyszehradzką, Inicjatywą Trójmorza i Bukaresztańską Dziewiątką. Karol Darmoros, Polskie Radio. 1 300 000 zł odszkodowania i zadośćuczynienia otrzyma Andrzej Gwiazda za aresztowanie. Prawomocnie postanowił Sąd Najwyższy, podnosząc kwotę zadośćuczynienia o ponad 350 000 zł. Rozpatrywał apelację od postanowienia sądu pierwszej instancji. Sprawa dotyczy aresztowania opozycjonisty w latach 1982-84. Sędzia Tomasz Artymiuk, uzasadniając wyrok, powiedział, że kwestia zadośćuczynienia jest delikatna i za każdym razem rozpatrywana indywidualnie. Sąd Najwyższy wziął pod uwagę, że wcześniej Andrzej Gwiazda był przez ponad rok internowany. Wyjątkowo świadczącym o tamtych czasach działaniem ze strony ówczesnych władz było to, co zrobiono z nim 22 grudnia 1982 roku. Kiedy to został zwolniony z internowania i tego dnia, tuż przed świętami, został postanowieniem prokuratora wojskowego tymczasowo aresztowany na początku na 3 miesiące. Sędzia mówił, że areszt tymczasowy był przedłużany, ostatecznie trwał 19 miesięcy, dłużej niż internowanie. Wcześniej Andrzej Gwiazda otrzymał 400 000 zł zadośćuczynienia, a odwołał się wnioskując o jego podwyższenie. W ostatnim tygodniu potwierdzono w Polsce prawie 18 300 nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 29 osób, a z powodu współistnienia z innymi schorzeniami 98 chorych. Na oddziałach zakaźnych leczeni są głównie seniorzy zakażeni koronawirusem i obciążeni wieloma chorobami, mówi specjalista chorób zakaźnych profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W tej chwili to są osoby 80+, to są członkowie rodziny zakażeni w wieku senioralnym. To jest większość naszych pacjentów. Osoba starsza w wieku powyżej 80 gorzej sobie radzi z infekcjami wirusowymi i nawet nieciężka infekcja może tę równowagę zachwiać i spowodować zaostrzenie choroby podstawowej albo nawet doprowadzić do zgonu. W szpitalach leży obecnie ponad 3000 pacjentów z COVID-19. Rzecznik PiSu powiedział, że przepychanka na opozycji i brak porozumienia w sprawie wspólnej listy pokazuje, co może się wydarzyć, gdyby wygrała ona wybory. Rafał Bochenek, pytany o tę kwestię, odparł, że powinna to być przestroga. To pokazuje i antycypuje trochę to, co się może wydarzyć, gdyby, nie daj Bóg, wygrali wybory. Brak jakiegokolwiek porozumienia, brak jakiejkolwiek spójnej polityki i jedna wielka katastrofa, zwłaszcza w tym trudnym czasie, z jakim teraz Polska musi się mierzyć w kontekście chociażby wojny na Ukrainie. To jest tylko przestroga. To, co się tylko dzieje, to jest przestroga i zapowiedź tego, jak to, nie daj Boże, ma wyglądać w przyszłości. Spotkania, które od 2 tygodni odbywają się w całym kraju, mają pomóc w wypracowaniu programu wyborczego rządzącej partii. Przemyt 37 kg bursztynu wartości blisko 500 000 zł udaremniono na przejściu granicznym w Zosinie na Lubelszczyźnie. Na nieoszlifowane bryły bursztynu celnicy natrafili w trakcie kontroli samochodu osobowego, którym kierował obywatel Ukrainy, mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Daruś. Mężczyzna ukrył bursztyn pod kołem zapasowym, w siedzeniach oraz w boczkach bagażnika. Ze skrytek pojazdu funkcjonariusze wydobyli w sumie 302 bryły, w tym niektóre o wadze nawet 500 gram. Rynkowa wartość bursztynu może sięgać nawet 500 000 zł. Przeciwko obywatelowi Ukrainy wszczęto postępowanie karno-skarbowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska w zasięgu rozległego układu niżowego rozciągającego się od Atlantyku po Finlandię. Z zachodu na wschód napływa powietrze polarno-morskie, a ciśnienie spada. Wieczorem i nocą pochmurno i głównie na północy deszczowo. Jedynie na południu możliwe większe przejaśnienia. Nocą od 3 stopni na Podhalu, 5 na Suwalszczyźnie, do 9 na Dolnym Śląsku. Jutro większe rozpogodzenia możliwe na zachodzie i na południowym wschodzie kraju. W pozostałych regionach pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz. A wiatr umiarkowany i porywisty, w górach do 90 km na godzinę, południowo-zachodni. No i cieplej jutro od 10 stopni na wybrzeżu, około 14 w centrum, do 19 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Józef Niewiarowski, Michał Jędrkowiak, Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 6 minut po 15. Czuję w sobie dziwny stan. Nie wiem z jakiej to przyczyny. Jest mi dobrze, niech tak trwa. Idę sam, ulic 100. Helikopter mi wiruje. Wciąż nie wiem co kręci mną. Kolorowych ludzi widzę grom. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Wyraźnie każde słowo, nawet szep. Ty mnie pytasz, pytasz stale. W mojej głowie kręci się, dobrze mi. Niech tak trwa, jeszcze dłużej, dłużej, dłużej. Tak, nie wiem co kręci mną. Kolorowych ludzi widzę grom. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. Ile łat ty folasz, ile łat ty lat. Ile kasa nowa, ile kapę, ile bebe łat. Ile łany folasz, ile łany dis. Mamy latina, latina na dym. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam. Golden Life na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania popołudniową porą. 9 minut po godzinie 15. Oczywiście te najważniejsze wydarzenia z kraju, z zagranicy. Obserwujemy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, to, co dzieje się na Kremlu. Zgarbiony, z zaciśniętymi pięściami, czy zaciśniętą pięścią, unikający kontaktu wzrokowego. Tak o mowie ciała Putina w rozmowie z przewodniczącym Chin mówią eksperci. A rozmowy Xi Jinpinga z Władimirem Putinem zakończyły się wymianą banałów i brakiem widocznego postępu w podstawowych kwestiach. Tak komentują tę wizytę chińskiego przywódcy w Moskwie rosyjscy dziennikarze niezależni. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping gościł przez 2 dni w Moskwie. Ukraina i zachodnie państwa liczyły, że dowiedzą się od niego czegoś więcej o chińskim planie pokojowym, który pomógłby zakończyć wojnę. Jednak niczego na ten temat nie usłyszeliśmy w przestrzeni publicznej. Przypomnę, w lutym Chiny opublikowały dokument, w którym wskazywały warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby został zawarty pokój. Mowa w nim właściwie nie o pokoju, ale o oczekiwaniach Chin wobec Stanów Zjednoczonych, Zachodu, Rosji, Ukrainy. Jeśli przyjąć chiński projekt, to właściwie nic się nie zmieni oprócz tego, że umilkną działa i rosyjskie zbrodnie pozostaną bez kary. Gdy więc okazało się, że przewodniczący Xi przyleciał do Moskwy, część obserwatorów oczekiwała, że w trakcie tej wizyty Pekin zgani Rosję i zasugeruje zakończenie wojny albo da jasny sygnał, że Moskwa może liczyć na wsparcie militarne. Jednak już wcześniej nie miał złudzeń publicysta Alfred Koch. Chiny chcą mieć przyjazną Rosję. Rosję jako swojego satelitę, który realizuje chińską politykę i na razie taką Rosję mają. Czy Chiny muszą jeszcze jakoś bardziej wchłaniać rosyjskiego sąsiada? Nie jest to celem Chin. Przywódca Chin spotkał się 2 razy z poszukiwanym listem gończym Władimirem Putinem i za każdym razem padały słowa o przyjaźni, współpracy, perspektywach, głównie w kontekście gospodarczym. Jednak dopiero na zakończenie wizyty Xi Jinpinga Władimir Putin oświadczył, że chiński plan pokojowy może być podstawą do zakończenia wojny i zaznaczył, że jeszcze muszą Ukraina i zachodnie państwa być gotowe do jego przyjęcia. Jeśli ktoś sądził, że przywódca Xi rozwinie ten temat publicznie, to się pomylił. Padło krótkie stwierdzenie, że Ukraina powinna myśleć o pokoju i dialogu. W ocenie politologa Aleksandra Harybina nie należało i nie należy oczekiwać, że Chiny będą starały się wpłynąć na zakończenie wojny, ponieważ nie jest to w interesie Pekinu. Chiny grają w grę, która jest korzystna dla Chin. Obecnie Chiny analizują doświadczenia Rosji w przeciwstawianiu się wpływom Zachodu, zachodnim sankcjom i jak Rosja próbuje ratować własną gospodarkę. Dla Chin ta wojna jest korzystna, ponieważ w ciągu roku rola Chin na międzynarodowej scenie w stosunkach dyplomatycznych wzrosła wielokrotnie. Podobne zdanie ma pisarz Jurij Muchin. W jego ocenie Chiny przyglądają się upadkowi Rosji. Im dłużej Rosja zwleka z podpisaniem kapitulacji, tym bardziej staje się bezsilną. Ona coraz bardziej wyczerpuje zasoby ludzkie, finansowe i jeszcze osłabia się przyszłymi reparacjami. Dlatego im bardziej będzie bezsilna, tym bardziej będzie bezbronna. Kremlowska propaganda próbuje przekonać Rosjan, że Pekin jest sojusznikiem Moskwy w wojnie z Ukrainą, że Rosji niepotrzebny jest Zachód, bo będzie miała pieniądze sprzedając Chinom ropę i gaz. Jednak zdaniem rosyjskich ekonomistów niezależnych, Chiny nie potrzebują dużych ilości rosyjskich surowców. Owszem, sprzedają Rosjanom co się da i kupują też wiele, ale przecież mogą te same produkty pozyskać z innych źródeł. Natomiast Rosja, wyizolowana dyplomatycznie, ograniczona sankcjami i pokazywana palcem jako państwo agresor, terrorysta, na czele którego stoi człowiek poszukiwany listem gończym za zbrodnie wojenne, nie ma takich możliwości. Więc powoli grzęźnie w zależność od sąsiada. I jakby kremlowscy propagandyści się nie starali, to rzeczywistości nie zmienią. Jak oceniają rosyjscy komentatorzy niezależni, 2-dniowa wizyta przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej w Moskwie nie przyniosła Kremlowi korzyści w wymiarze międzynarodowym. Część obserwatorów oczekiwała, że w trakcie wizyty Xi Jinpinga zajmie on stanowisko, jednoznaczne stanowisko popierające rosyjską agresję na Ukrainę, jednak tak się nie stało. Audycja popołudniowa, 13 minut po godzinie 15. Get you off my mind, Lord knows I tried a million times, oh, oh, why can't you just let me go? Strung out on a feeling, my hands are tied, your face on my ceiling, I fantasize, oh, I can't control it, I can't control it, I can't control it, I try to city lights, I'll never escape it, I need the high, oh, I can't control it. Miley Cyrus i Dua Lipa w popołudniowej audycji 16 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. I przenosimy się za wielką wodę. W Waszyngtonie jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Nowojorska policja, Secret Service przygotowują się do protestów, które mogą wybuchnąć po ewentualnym postawieniu byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w stan oskarżenia przed sądem w Nowym Jorku. Doszło do tych protestów, bo Trump wcześniej ogłosił, że no właśnie wczoraj, we wtorek ma być aresztowany, wezwał swoich zwolenników właśnie do protestów. Tak, ale niedługo po tym, jak były prezydent ogłosił, że we wtorek, czyli wczoraj zostanie aresztowany, jego prawnicy przyznali, że nie ma informacji na ten temat. Zresztą obrady Wielkiej Ławy Przysięgłych, bo ona musi zatwierdzić prokuratorskie zarzuty, są objęte tajemnicą, więc takiej informacji były prezydent w oczywisty sposób posiadać nie mógł. Natomiast jego prawnicy tłumaczyli, że z doniesień medialnych i z tego, że właśnie Policja Nowojorska, Secret Service przygotowują się na wypadek takich protestów po jego aresztowaniu, wywnioskował, że to będzie właśnie wtorek. Wiele wskazuje na to, że jeśli takie zarzuty zostaną byłemu prezydentowi postawione, jeśli zostanie postawiony w stan oskarżenia, to nastąpi to w najbliższym czasie. Natomiast daty nikt nie zna. Ostatnio jedna z amerykańskich gazet napisała, że Ława Przysięgłych może postawić, czyli zatwierdzić prokuratorskie zarzuty wobec Donalda Trumpa jeszcze dzisiaj, ale to nie oznacza i wcale niekoniecznie musi być aresztowany, dlatego że nawet jeśli zostaną mu postawione zarzuty kryminalne, to może po prostu zgłosić się do prokuratury, przejść tę całą procedurę, jaką przechodzi każdy, kto zostaje postawiony w stan oskarżenia z żadnym aresztowaniem nie będziemy mieli do czynienia. W każdym razie to wezwanie byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych do protestów, bo on wezwał swoich zwolenników, żeby już zaczęli protestować, czyli jeszcze zanim zostanie aresztowany. Na razie odbiły się bez echa. W Nowym Jorku odbyła się manifestacja, w której wzięło udział może kilkanaście osób. Było więcej dziennikarzy niż samych protestujących. Proszę, kilkanaście osób. Kilkanaście osób. Kilkanaście osób. Kilka osób protestowało przed Trump Tower w Nowym Jorku. Zresztą nawet republikanie, którzy krytykują zamiar postawienia Donaldowi Trumpowi zarzutów, twierdząc, że działania prokuratora z Nowego Jorku są działaniami politycznymi. Nawet oni wzywają Amerykanów, wzywają zwolenników byłego prezydenta, by takich protestów nie organizowali. Także na razie tych protestów nie ma. Zobaczymy, co będzie, jeżeli do takiego aktu oskarżenia postawienia prezydentowi dojdzie. Na razie takie protesty się nie zapowiadają. A czego mają dotyczyć te prokuratorskie zarzuty? Przypomnijmy. Więc wiemy, że chodzi o sprawę przekazania, wypłacenia 130 tysięcy dolarów byłej gwieździe porno Stormy Daniels, która twierdzi, że miała relacje seksualne z byłym prezydentem Donaldem Trumpem. To miało miejsce w czasie kampanii wyborczej 2016 roku. No i były prawnik Donalda Trumpa, który w pewnym momencie go porzucił i zaczął składać zeznania przeciwko niemu, twierdzi, że te 130 tysięcy dolarów, które zostały przekazane Stormy Daniels, to była opłata w ramach kampanii wyborczej za milczenie, po to, żeby nie zniszczyła jego szans w wyborach prezydenckich 2016 roku. Prawnicy Donalda Trumpa twierdzą, że absolutnie nie miało to nic wspólnego z kampanią wyborczą, że nie była to nielegalna wpłata w ramach kampanii wyborczej. poznamy dokładnie to, co jest w zarzutach, jakie materiały dowodowe ma prokuratura dopiero po postawieniu zarzutów. Zresztą w Stanach Zjednoczonych w tego typu przypadkach, czyli postawienia kogoś w stan oskarżenia, zazwyczaj akt oskarżenia staje się publiczny. Także jeżeli były prezydent, co będzie bezprecedensowe, nigdy w historii żaden prezydent Stanów Zjednoczonych, były prezydent nie został postawiony w stan oskarżenia. Jeśli do tego dojdzie, no to będziemy mogli przekonać się, co dokładnie jest w materiałach dowodowych. Zresztą wspomniałem o tym, że Donald Trump może być pierwszym, który zostanie postawiony w stan oskarżenia. To jest jeden z argumentów i z powodów, wobec których większość republikanów, nawet ci, którzy nie są zwolennikami Donalda Trumpa, krytykują prokuraturę, mówiąc, że jeśli stawia się w stan oskarżenia tak poważną osobę, jaką jest były prezydent, no to powinno to dotyczyć naprawdę poważnego przestępstwa, a niekoniecznie sprawy, która jest sprzed 7 lat i dotyczy nie dotyczy kwestii bezpieczeństwa narodowego czy tego rodzaju spraw bardzo poważnych. Z kolei zwolennicy, znaczy ci, którzy uważają, że taki akt oskarżenia powinien zostać postawiony, mówią, nikt nie jest ponad prawem, każdego powinno się traktować tak samo, w związku z tym, nawet jeśli jest to były prezydent, jeśli są dowody wskazujące na to, że do przestępstwa doszło, to taki akt oskarżenia powinien zostać postawiony. Ja podkreślę, że to nie jest tak w Stanach Zjednoczonych, że prokurator może sobie, kiedy chce, jak chce, stawiać osobę w stan oskarżenia w sprawach kryminalnych. Takie zarzuty musi zatwierdzić ława przysięgłych, która analizuje materiały dowodowe, która może wezwać świadków. Zresztą tacy świadkowie byli wzywani przez ławę przysięgłych, obradującą, jak mówiłem, w sposób tajny, i dopiero ta ława przysięgłych składająca się, o ile dobrze pamiętam, z 18 osób musi zatwierdzić zarzuty prokuratorskie. Bardzo dziękuję. Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Oczywiście do tej sprawy będziemy wracać, jak tylko ewentualnie, jeśli pojawią się takie zarzuty, Donald Trump zostanie aresztowany i dojdzie do demonstracji ulicznych. No właśnie, a na ulicach Waszyngtonu, Nowego Jorku wiosnę czuć już troszkę? Oj tak, tutaj już od pewnego czasu, chociaż zdarzają się takie zimne dni, że te kwiaty magnolii, które już się pojawiły 2 tygodnie temu, troszkę marzną. Jedna tylko uwaga do naszej rozmowy o byłym prezydencie Trumpie. Najprawdopodobniej do aresztowania nie dojdzie, dlatego że jeżeli prawnicy byłego prezydenta i on zgodzi się na to, to wcale nie musi dojść do zakucia w kajdanki czy tego, co obserwujemy w amerykańskich filmach. Tak. On może po prostu zgłosić się do prokuratury i do sądu, przejść tę procedurę, którą przechodzi każdy, kto jest postawiony w stan oskarżenia, i zostać prawdopodobnie natychmiast zwolniony. Także tego spektakularnego aresztowania, które widzimy w niektórych amerykańskich filmach, może wcale nie być. Na razie protestów nie ma, co relacjonował Marek Wałkuski. Raz jeszcze bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. 23 minuty po godzinie 15. Audycja popołudniowa. Teraz gossip. Wiadomości w skrócie, serwis sportowy, prognoza pogody, a wcześniej są utrudnienia drogowe. Ostrzeżenia dla kierowców już za chwilę. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład pojemna zmywarka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Inter, tanie kupowanie to oszczędzanie. Intermarché aż 1500 produktów w dyskontowej, niskiej cenie. Nabiał, warzywa, wędliny, kawy i herbaty i dużo więcej. Codziennie kupuj tanio. Inter, tanio. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz laptop Asus z procesorem Intel Core 5 11 generacji. Tylko za 2299 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Radio Nawigator. O tym, co na drogach, teraz Jan Wiewiór. Dzień dobry. Dzień dobry. I na początek poważne utrudnienia w Warszawie, które związane są z protestem na drodze S8. Chodzi o odcinek między węzłem Warszawa Zachód a węzłem Modlińska, gdzie jest korek w kierunku Białegostoku. Spowolnienie zaczyna się na 6 kilometrze i, jak informują drogowcy, potrwa do odwołania. Teraz autostrada A4 i problemy na trasie Legnica-Wrocław. Uważać trzeba między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice, gdzie doszło do wycieku oleju z samochodu ciężarowego. Drogowcy co prawda informują o końcu utrudnień, ale nadal mamy ponad 5-kilometrowy korek w kierunku Wrocławia, który zaczyna się na 139 kilometrze A4. Ta droga spowalnia także na wysokości Katowic między węzłem Chorzów a węzłem Mikołowska. Na 334 kilometrze awarii uległ samochód ciężarowy. Zepsuty pojazd blokuje jeden pas w kierunku Krakowa, a to utrudnienie powinno się zakończyć w ciągu najbliższej godziny. Sporo utrudnień. Jedźmy ostrożnie, a kolejne informacje drogowe za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. 15.30, zatem czas na wiadomości w skrócie. Anna Zaleśna-Sewera. PKN Orlen ogłosił obniżkę cen benzyny na stacjach benzynowych o 3 grosze i diesla o 5 groszy za litr. W komunikacie koncern przypomina, że na koszt paliwa składają się cena surowca, biokomponentów, kurs dolara, koszty energii, transportu międzynarodowego, logistyki krajowej, pracy oraz daniny i podatki. Rosjanie zaatakowali rakietami Zaporoże. Co najmniej jedna osoba zginęła, ponad 20 jest rannych. Na miasto spadło 6 rakiet. Jedna z nich trafiła w bloki mieszkalne. W środku byli ludzie. Trwa akcja ratunkowa. Nie cieszę się z wprowadzenia reformy emerytalnej, która podwyższa wiek emerytalny, ale jest ona konieczna, zgodna z poczuciem odpowiedzialności i interesem kraju, powiedział w wywiadzie telewizyjnym prezydent Francji. Emmanuel Macron wyraził nadzieję, że nowa ustawa wejdzie w życie do końca roku, ale na razie trzeba poczekać na decyzję Rady Konstytucyjnej, która oceni nowe prawo pod kątem zgodności z francuską konstytucją. Młodzi Izraelczycy znów będą przyjeżdżać do Polski na wycieczki edukacyjne. Umowę w tej sprawie podpisali w Warszawie ministrowie spraw zagranicznych obu krajów, Zbigniew Rau oraz Eli Cohen. Od wielu lat izraelska młodzież przylatywała na teren byłych niemieckich obozów koncentracyjnych w Polsce, by uczyć się o Holokauście. W ubiegłym roku jednak strona polska zażądała, by grupom nie towarzyszyli już uzbrojeni izraelscy ochroniarze. W odpowiedzi izraelskie władze zawiesiły organizację wycieczek. Pełny serwis o 16. A to już za 28 minut. Teraz w Trójce czas na wiadomości sportowe. Sponsorem audycji jest Orlen. Przed mikrofonem Mateusz Warianka. Dzień dobry. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do piątkowego meczu z Czechami, który zainauguruje walkę o awans na Mistrzostwa Europy. Selekcjoner Fernando Santos nie może liczyć na spokój w trakcie zgrupowania. Niemal każdego dnia z kadry wypada mu kolejny zawodnik. Najpierw Kamila Piątkowskiego musiał zastąpić awaryjnie Bartosz Salamon, później ze składu wypadł Bartosz Bereszyński, a jego miejsce zajął Tymoteusz Puchacz, a dzisiejszego treningu nie ukończył Sebastian Szymański. Pomocnik Feyenoordu po 30 minutach opuścił zajęcia z powodu urazu. Na razie nie wiadomo, jak bardzo groźna jest to kontuzja. Przypomnę, że piątkowy mecz w Pradze będzie debiutem Fernando Santosa w roli selekcjonera polskich piłkarzy. Trzy dni później biało-czerwoni zagrają drugie spotkanie w ramach eliminacji do Euro. Na Stadionie Narodowym podejmą Albanię. Zostajemy przy piłce. Były reprezentant Niemiec Mesut Özil zakończył piłkarską karierę. Były piłkarz m.in. Schalke, Realu Madryt czy Arsenalu o swojej decyzji poinformował w mediach społecznościowych. 34-latek w reprezentacji Niemiec rozegrał 92 spotkania. W 2014 roku sięgnął z drużyną po Mistrzostwo Świata w Brazylii. Teraz tenis. Magdalinet poznała swoją rywalkę w drugiej rundzie turnieju WTA w Miami. Będzie to Rosjanka Jewginia Rodina, która na inaugurację pokonała Amerykankę Bernardę Pere 6-3 i 6-4. Polka w pierwszej rundzie miała wolny los. Panie na korcie spotkają się jutro. Jeszcze teraz piłka ręczna. Wisła Płock powalczy wieczorem o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Rywalem nawciarzy będzie Non. O francuskiej drużynie mówi były zawodnik, a obecnie dyrektor sportowy Wisły Adam Wiśniewski. To bardzo dobry zespół. Zajęli trzecie miejsce w grupie, tuż za Barceloną i za zespołem ze Świętokrzyskiego. Więc no, grają dobry handball, wygrali z Kielcem, wygrali z Szeged u siebie, także to będziemy musieli mocno tutaj się sprężyć, przede wszystkim w pierwszym meczu w Płocku i jechać z pewną zaliczką. Ale ten mecz trwa 120 minut. No, mam nadzieję, że tutaj będzie 120 minut dobrej piłki ręcznej. Mecz rozpocznie się o 20:45. W ćwierćfinale już po fazie grupowej zameldowała się Industria Kielce, która zajęła drugie miejsce i przez to nie musiała grać w 1/8 finału. I na koniec dobre wieści z Mistrzostw Świata w łyżwiarstwie figurowym. Reprezentantka Polski Jekaterina Kurakowa zajęła wysokie 9 miejsce pierwszego dnia imprezy w japońskiej Saitamie. Dzięki 9 lokacie w programie krótkim Polka awansowała dalej, a w piątek czekają rywalizacja w programie dowolnym. Sponsorem audycji był Orlen. I jeszcze trzy słowa o pogodzie. Jutro większe przejaśnienia możliwe na zachodzie i na południowym wschodzie kraju. Poza tym pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz. Wiatr umiarkowany i porywisty w górach do 90 km na godzinę. No i cieplej od 10 stopni na wybrzeżu, około 14 w centrum, do 19 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Mówiłem, że wrócimy do wydarzeń toczących się za naszą wschodnią granicą, a tam Ukraińcy korzystają z tanich kartonowych dronów, a Rosjanie zestrzeliwują je drogą amunicją. O tym, że pomysłowość pomaga w walce z wrogiem także w aspekcie ekonomicznym, już za chwilę. Otrzymała od wspierających ją państw uzbrojenie o wartości liczonej w dziesiątkach miliardów dolarów. No nic dziwnego, bo jeden czołg kosztuje od 4 do nawet 7 milionów dolarów, ale Ukraińcy sięgają także po sprzęt o wiele tańszy. Na przykład tekturowe drony czy nadmuchiwaną artylerię. Dlaczego taki sprzęt jest na wojnie bardzo potrzebny? O tym Michał Strzałkowski. Waży mniej niż kilogram i kosztuje tylko kilka tysięcy dolarów. Jest wykonany z papieru i montowany za pomocą specjalnej taśmy i gumek. I jak się okazuje, znakomicie sprawdza się na wojnie na Ukrainie. Mowa o tekturowym jednorazowym dronie stworzonym przez jedną z firm z australijskiego miasta Melbourne. Jej główny inżynier Ross Osborne potwierdził mediom, że Ukraina zakupiła takich dronów za ponad milion dolarów. Cieszę się, że nasz sprzęt sprawdza się w ukraińskiej armii. Opracowaliśmy go dla wojska australijskiego. Służy do dostarczania niedużych paczek z amunicją, lekami czy żywnością do żołnierzy, do których inaczej dotrzeć nie można. Ale wiemy, że Ukraińcy potrafią ich skutecznie używać do jeszcze innych zadań. Tekturowy australijski dron służy Ukraińcom także jako jednostka obserwacyjna. Można bowiem do niego podczepić niedużą kamerkę. Ukraińcy zrzucali też z nich granaty na rosyjskie okopy, przerabiali na drony kamikadze oraz wykorzystywali jako przynętę dla rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. W ten sposób, aby strącić taniego tekturowego drona, Rosjanie zużywali kosztujące kilkanaście razy więcej pociski. Ponadto, jak powiedział australijskiej telewizji 7 News ambasador Ukrainy w Australii Wasyl Myronyszczenko, taka broń nie wymaga żadnego szkolenia ukraińskich żołnierzy, a wysyła się ją w płaskich paczkach upakowanych na zwykłej palecie. A potem już na polu walki można ją w kilkanaście minut złożyć jak prosty mebel z sieciowego sklepu. Sterowanie jest banalnie proste, bo służy do tego aplikacja na zwykły smartfon lub tablet. Tekturowy dron może też działać według zaprogramowanego wcześniej planu. Nie trzeba go więc stale nadzorować. Ta wojna pokazała już, że drony grają w niej kluczową rolę. Australijski dron, choć jest z tektury, powleczony został specjalnym wodo- i mrozoodpornym woskiem, ale i tak można go po zużyciu oddać do recyklingu. Na Ukrainie miał się sprawdzić tak dobrze, że australijski minister obrony Richard Marles poinformował, że kupiła go też armia Australii. Ale tekturowe drony to nie jedyne tanie, a skuteczne rozwiązanie stosowane przez Ukraińców. Wszystko wskazuje na to, że na froncie pojawiły się też nadmuchiwane czołgi i wyrzutnie rakietowe HIMARS. Produkuje je czeska firma z miasta Deczin. Jej prezes Wojtek Freser nie chce potwierdzić, czy gumowy sprzęt wojskowy pojechał na Ukrainę, ale uśmiechając się przyznaje, że po rosyjskiej inwazji eksport wzrósł kilkunastokrotnie. Jeśli ktoś patrzy bez odpowiedniej lornetki z odległości 150 metrów, to nie odróżni dmuchanego czołgu czy HIMARSa od prawdziwego. Oczywiście taka gumowa przynęta musi być odpowiednio wykonana, bo nie wystarczy kogoś oszukać tylko na poziomie optycznym. Chodzi o to, aby dmuchany pojazd bojowy wyglądał jak prawdziwy także w podczerwieni czy w obiektywie termowizyjnym. No i jest jeszcze trzeci poziom. Trzeba oszukać wrogie radary. A na poziomie radarowych snimków. Dlatego nadmuchiwany czołg czy HIMARS nie jest tani, kosztuje nawet kilkadziesiąt tysięcy euro, ale dalej to o wiele mniej niż rosyjski pocisk zużyty, aby go zniszczyć. A w przypadku wojen, zwłaszcza trwających długo, kwestia kosztów gra ogromną rolę. Kogo wojna kosztuje drożej, ten traci swój potencjał. Ale czeskie nadmuchiwane HIMARSy mogą pomóc rozwiązać też jeszcze jedną zagadkę. Rosjanie twierdzą bowiem, że zniszczyli już na Ukrainie prawie trzy razy więcej HIMARSów niż Ukraina w ogóle kiedykolwiek posiadała. Stąd podejrzenie, że Rosjanie dają się po prostu nabrać tak bardzo, że liczą też te gumowe postawione na przynętę. Jak kartonowe drony i gumowe wyrzutnie rakiet to nie koniec ukraińskiej wojennej pomysłowości. W lipcu ubiegłego roku pojawił się na przykład film pokazujący, jak Ukraińcy wykorzystują do bombardowania rosyjskich pozycji, uwaga, słoiki po ogórkach konserwowych polskiej firmy. Umieszczano je w nich odbezpieczone, ale lekko jeszcze zablokowane granaty, no i gdy zrzucony z drona wypełniony nimi słoik rozbijał się, granaty odbezpieczały się do końca i wybuchały w rosyjskim okopie. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 17:16. Teraz latawce. Upadają tylko anioły, tylko one, przecież nie my. I każdy dzień zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden mi plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak latawce, które na wiatr odstał. Przybujemy przez świat, a nasz duchu wciąż. Ptaki siedzą nam na ramionach, są gotowe, żeby się wznieść. Trzymaj mocno, kiedy zawołam. Nie bądź tu, nie oglądaj się. Po tematach, żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. Latawce grupy Myślowic z listy przebojów Trójki to duży spadek, bo aż 14 oczek w dół na miejsce 18. 14 minut i będzie 16, teraz zagram Państwu coś na perkusji, ale gdyby Państwo chcieli się przyłączyć, to bardzo proszę, bo zaraz będzie miejsce na gitary. Yeah. Popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Pięknie, wespół w zespół. No jakoś ładnie nam to w naszej popołudniowej orkiestrze wyszło. Na 10 minut przed godziną 16. Zapraszamy do Trójki. 300-latek z poznańskiej Wildy doczekał się potomstwa, jednak zdrowa i liczna gromadka jego dzieci będzie musiała wzrastać w bardzo trudnych warunkach. Ale wydaje się, że odziedziczą odporność i trwałość po dumnym ojcu. Długowieczność, historia miłosna, ojcostwo i ekologia. To wszystko w relacji Krzysztofa Polasika, który z wrodzoną sobie dociekliwością pytał. Czy pan zna Krzysztofa? Nie zna pan Krzysztofa? Nie. Krzysztofa? Tak. Nie. 300 lat ma i teraz się doczekał dzieci. Proszę? 300 lat ma i teraz dzieci ma. Tak? Naprawdę? Tak, nic nie wiem. A wierzy pan, że można mieć 300 lat i doczekać się dzieci? Nie. Może nie wypada pytać, ale czy Krzysztof wygląda staro? Krzysztof wygląda na mężczyznę w sile wieku. Jest naprawdę mocarny. Dorota Bonhammer, majster, przewodnicząca Rady Osiedla Wilda. Jego konary pokrywają właściwie cały plac zabaw, bo ten placek nie jest duży. Także latem jest tu jak pod zielonym namiotem. I jak pan może zobaczyć, tam na tym konarze jest gniazdo ptasie. Także jest to rzeczywiście taki mężczyzna opiekuńczy, ojciec. Krzysztof ma około 300 lat. Czy my możemy powiedzieć, że on jest stary? To jest drzewo w sile wieku. Marcin Kolesiński, dendrolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dęby są roślinami długowiecznymi. Szacuje się, że do 1500 lat mogą dożywać. Oczywiście w korzystniejszych warunkach niż w Polsce. W Polsce najstarsze mają mniej więcej 750 lat. To jest rzadkość w mieście? Tak. Dęby są gatunkami lasotwórczymi, spotykanymi na przykład na Łęgach, tam gdzie jest wilgotne stanowisko żyzne. Miasto po prostu wchłonęło pewne obszary podmiejskie w tej chwili, więc dużo ładnych, dużych drzew nie ma. Ale tak naprawdę skąd się wzięło imię Krzysztof? To jest bardzo romantyczna historia. Kilkanaście lat temu pewna mieszkanka Wildy, pani Anna, która namiętnie fotografowała Wildę i robiła przepiękne zdjęcia, odkryła taki zapomniany troszkę placek z przepięknym dębem. Zainteresowała ówczesną Radę Osiedla i wtedy zrobiono tutaj taki mały, nieinwazyjny placek zabaw. No i pani Anna miała ukochanego, który miał oczywiście na imię Krzysztof. I tak cały czas mówiła o nim, o tym dębie, że to jest Krzysztof, że to jest Krzysztof. Tak jakoś się przyjęło. Wiem, a chodzi o ten dom, nie skojarzyłam, bo z dziećmi tu chodziłam nieraz. I on teraz też ma dzieci, 20 sadzonek zrobili. Aha. Krzyśki to sadzonki dębu szypułkowego, pochodzące z najstarszego pomnika przyrody Krzysztofa na Wildzie. Klaudia Becker, zarząd zieleni miejskiej. Żołędzie zostały zebrane we wrześniu ubiegłego roku. Wyrosło z nich 20 młodych dębów, co oczywiście nie jest tak oczywistą sprawą w przypadku tego pomnika przyrody, ponieważ wiek tutaj szacujemy na około 300 lat tego dębu. W związku z tym drzewo obradza rzadko lub wcale, dlatego trudno jest wyhodować sadzonki z żołędzi. Dęby są trudne do uprawy w miastach, chociażby z tego względu, że gleba w miastach jest zmieniona, wymieszana. Nie ma tutaj naturalnych układów, więc głównym problemem będzie woda. Wszyscy, którzy zdecydują się opiekować tymi krzyśkami, muszą się liczyć także z koniecznością podlewania. Będą rosły tylko wtedy, jeżeli będzie zapewniona stała opieka. To trochę jak w domu starców. Raczej jak w przedszkolu trzeba traktować takie siewki. Uznaliśmy, że najlepiej będzie, jeżeli one będą rosły przy szkołach podstawowych, bo to są dzieci, z dziećmi może się dobrze dogadają. One nie są jeszcze imponujące, to są rzeczywiście malutkie sadzonki, ale to jest w ogóle niesamowita historia, że z żołędzi tego 300-letniego drzewa udało się wyhodować nowe drzewka, które być może za 300 lat ktoś gdzieś kiedyś rozmnoży i ten nasz Krzysztof rozprzestrzeni się nie tylko może po Wildzie, ale może i po całym Poznaniu, może po całej Polsce. No nigdy nie wiadomo, jak ten materiał genetyczny się rozsiewa, prawda? Krzysztof jest pomnikiem przyrody. Od 5 lat rośnie u zbiegu ulic Garczyńskiego i Prądzyńskiego w Poznaniu. Tylko dodam, że średnia długość życia dla drzew zasadzonych przy ulicach to 15-17 lat. No a tu wyrósł taki chłop jak dąb o swoim imienniku, opowiadał Krzysztof Polasik. A jaki jest państwa zdaniem ten najbardziej znany dąb w Polsce? 2 2 7 3. Czekamy na sygnały. Słyszeliśmy też i koleżanki. No dobrze. Za 2 minuty o 16:00 serwis, proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty myślisz, że ten zajączek to coś nam w tym roku na święta przyniesie? Nie zajączek, tylko kurczak i przeceny na święta w Media Expert nam przyniesie. I jeszcze multirabaty do tego. O, a jakie? No, drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, za złotówkę. A to kurczak. Bo Media